del resultat de les eleccions d'aquest maig de 2015, hi va haver doncs, un manament de la ciutat cap a nosaltres de que si no hem assolit doncs, una majoria amplíssima com havíem tingut el mandat anterior és perquè la ciutat demana que incorporem propostes doncs, altres partits que estiguin representats en el plenari. Doncs en clau política jo entenc que el manament va ser aquest i entenc que si hi ha al·legacions o hi ha posicions, hi ha propostes per part d'altres grups municipals, hem de mirar de poder incorporar-les. De fet, crec que és bo que hi hagi propostes. La meva queixa, a vegades, en aquests mesos que portem d'aquest mandat, és encaminada cap al quan veiem només crítica destructiva i no constructiva. Trobem a faltar a vegades un punt, en alguns grups, un punt de proposta, és a dir, si no agrada el que proposem des del govern, proposta alternativa, que és el que trobem a faltar. Pràctiques de l'oposició instal·lat en el això no, això no, això no, sobre el que proposem, doncs hi trobo a faltar un punt de proposta. Per tant, si aquestes propostes hi són, s'han de valorar, com en aquest cas hi ha hagut amb les ordenances fiscals, i si són, s'han de valorar, i per la composició plenària que tenim doncs s'han de mirar d'acceptar si concorden amb els principis bàsics del nostre programa de govern i el programa electoral que portàvem cada un dels dos partits que estàvem en el govern.